Wyprzedaż już trwa. Setki produktów do 70% taniej. Ruszaj do swojego najbliższego sklepu i odkrywaj wyjątkowe okazje. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz w sklepach do 70% taniej. Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. To będzie ostatnia prosta. Zza zakrętu wyłania się Toyota? Toyota Yaris Cross z segmentu bez słów. I to ona właśnie pierwsza przekracza linię mety. Dopiero teraz widać resztę peletonu. Nic dziwnego, że wygrała z taką ofertą. Teraz Toyota Yaris Cross jest dostępna od 104 600 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Dzięki takim ofertom żółta koszulka lidera trafia do Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Rosyjska dywersja. W Polsce zatrzymano ponad 30 osób, ujawnił premier Tusk. Samorządowcy przeciw hejtowi manifestowali wsparcie dla burmistrzyni miasta. Wrocław rozpoczyna kampanię ochrony ptaków i nietoperzy. 32 osoby zatrzymane i podejrzane o współpracę z Rosją, tak mówił premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu. Podkreślił, że służby rosyjskie zlecały tym osobom pobicia i akty dywersji. Premier powiedział, że wśród zatrzymanych są Polak, Rosjanie, Ukraińcy i Kolumbijczyk. O tej ostatniej sprawie ABW poinformowała dziś rano. Funkcjonariusze ustalili, że Kolumbijczyk stoi za dwoma podpaleniami z ubiegłego roku. Chodzi o podpalenia składów budowlanych w Warszawie i w Radomiu. Szef rządu zaznaczył, że obecna sytuacja to alarm dla służb. I dlatego będziemy działali bezwzględnie. Zwróciłem się do ministrów, aby podjęli jeszcze bardziej intensywne i energiczne działania na rzecz zarówno zapobiegania ryzykom, jak i wyłapywania tych wszystkich, którzy atakują państwo polskie za rosyjskie pieniądze. Premier powiedział, że każda próba dywersji i destabilizacji sytuacji w kraju lub na granicach to pośrednia lub bezpośrednia współpraca z Rosją. Jak mówił, nie ma wątpliwości, że aktywność rosyjska dotyczy pewnych zainicjowanych środowisk politycznych oraz że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb są blisko akcji dywersyjnych, takich jak próby podpaleń czy pobić. Sylwia Białek, Polskie Radio. Samorządowcy i posłowie manifestowali w Cieszynie wsparcie dla burmistrzyni miasta. Gabriela Staszkiewicz stała się w ostatnim czasie obiektem internetowego hejtu. Przed dwoma tygodniami posłowie Konfederacji Bronisław Fałtyn i Roman Fritz zamienili na cieszyńskim ratuszu flagi Ukrainy na polskie. Po tym wydarzeniu na kontach prawicowych polityków w mediach społecznościowych pojawiły się setki nienawistnych komentarzy wymierzonych w burmistrzynię Cieszyna. Dziś polityczkę wsparli samorządowcy z regionu. Staszkiewicz, ty ukrofilska K, oglądaj się za siebie. Wiem, gdzie mieszkasz, więc spodziewaj się wielu niespodzianek w twoim banderowskim stylu. To jest tylko część tych komentarzy, także ja musiałam czytać z kartki, bo jest to dla mnie straszliwie bolesne. Jako samorządowcy województwa śląskiego, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, robimy wszystko, aby tego typu działania były piętnowane. Jeszcze raz apelujemy do tych wszystkich, którzy nie rozumieją tego, co czynią. Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Przestańcie atakować innych. Samorządowcy zaapelowali do ministrów spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości o działania, by hejterzy byli niezwłocznie ukarani. Lekarze apelują o szczepienie się przeciw cholerze przed wyjazdem do egzotycznych krajów. Chodzi m.in. o państwa w Afryce i południowo-wschodniej Azji. Renata Gawron z lubelskiego sanepidu mówi, że często standardy higieny są tam niskie, a ryzyko zachorowania wysokie. Jest to szczepionka doustna, w związku z czym klient, który wybiera się takie rejony, no powinien skontaktować się z lekarzem medycyny podróży, który już tutaj poprowadzi i na podstawie przeprowadzonego wywiadu wskaże najlepszą właśnie szczepionkę dla takiej osoby. W szpitalu klinicznym numer 1 w Lublinie jest pacjent z podejrzeniem cholery. Wyniki badań będą znane w najbliższych dniach. Zróbmy miejsce dla wszystkich. Taką kampanię ochrony ptaków i nietoperzy rozpoczyna Wrocław. W mieście żyje ponad 200 gatunków ptaków i nawet 18 gatunków nietoperzy. Są cennymi wskaźnikami stanu środowiska i sojusznikami mieszkańców. Zjadają owady i gryzonie, zapobiegają rozprzestrzenianiu się patogenów i stabilizują miejskie ekosystemy. Katarzyna Szymczak-Pomianowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu mówi, że rozwój miasta musi obejmować również tych mieszkańców, którzy nie głosują, nie narzekają i nie protestują. Doznajemy kryzysu bioróżnorodności od 1970 roku do 2021 roku zniknęło z powierzchni ziemi blisko 70% dzikich gatunków zwierząt. Władze Wrocławia wprowadziły też zarządzenie dotyczące standardów ochrony ptaków i nietoperzy w przestrzeni miejskiej. Hiszpański rząd utworzy specjalną międzyresortową komisję, która ma zagwarantować bezpieczeństwo podczas całkowitych i częściowych zaćmień słońca w 2026, 2027 i 2028 roku. Koordynacja prac ma objąć aż 14 ministerstw. W kolejnych latach w Hiszpanii będzie można zaobserwować tercet zaćmień, czyli dwa całkowite zaćmienia słońca 12 sierpnia 2026 roku i 2 sierpnia 2027 oraz częściowe zaćmienie 26 stycznia 2028 roku. W Polsce zaćmienia słońca w 2026 i 2027 roku będą widoczne jedynie jako częściowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, zanim powie o sporcie, to zdradzę Państwu, że zapisał sobie te daty zaćmień słońca, żeby obserwować. Prawda. Mhm. Proszę, co w sporcie? Najpierw informacja, która wpadła do nas przez uchylone piłkarskie okno transferowe. Obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek już oficjalnie zawodnikiem FC Porto. A teraz już siatkówka reprezentacyjna. Ćwierćfinał Ligi Narodów z Japonią za dwa dni. Polscy siatkarze są już w Chinach. Trener Nikola Grbicz ogłosił skład, który wystąpi w pierwszym meczu turnieju. Do Ningbo zabrał piętnastkę, która grała ostatnio w Gdańsku, ale jeden z jego podopiecznych obejrzy starcie z Japończykami z trybun. Poza składem znalazł się Mateusz Poręba. Grbicz stawia na Firleja i Komendę na rozegraniu, w ataku na Bołądzia i Sasaka. Na środku mają zagrać Jakubiszak, Kochanowski i Nowak. Na przyjęciu Bednosz, Fornal, Leon, Semeniuk i Szalpuk, a na libero Graniczny i Popiwczak. Kolejna polska tenisistka pożegnała się z turniejem WTA 125 rozgrywanym na kortach Legii przy ulicy Myśliwieckiej, tutaj naprzeciwko redakcji Trójki. W pierwszej rundzie odpadła grająca z dziką kartą Weronika Falkowska, Martyna Kubka i Monika Stankiewicz, która przegrała z rozstawioną z szóstką francuską Diane Paris 3-6 i 3-6. Tutaj zaważyło doświadczenie i ogranie, które ona miała. Ja na takim poziomie jeszcze nie, więc nie wykorzystałam kilka breakpointów, kilka piłek na gema, też na początku meczu. Myślę, że to zdecydowało, dlaczego ona wygrała, ja przegrałam, bo nigdy nie wiadomo, co by było, jakbym wygrała te gemy. Jak ona by się zachowywała, już było widać przy 4-3 jej frustrację po zepsutym voleju, więc myślę, że to zaważyło na tym wyniku. A teraz raporty z Mistrzostw Świata w pływaniu i szermierce. Kamil Sieracki był piąty na 200 metrów kraulem. Jego czas to minuta 45,22. Złoto dla Rumuna Dawida Popowici, minuta 43,53. Srebro wywalczył Amerykanin Luke Hobson, a po brąz sięgnął Japończyk Tatsuya Murasa. Krzysztof Chmielewski z drugim czasem wszedł do jutrzejszego finału na 200 delfinem. Słaby występ polskich drużyn w czempionacie szermierczym. Szablistki zajęły w Tbilisi miejsce 17, a szpadziści 18. Patrzymy na to, co się dzieje na trasie Tour de France Femme. Uciekają dwie zawodniczki, Magalies i Koch. Minutę i 8 sekund za nimi pędzi peleton i to z prędkością blisko 46 km na godzinę średnio. Na ustach wszystkich broniąca tytułu Katarzyna Niewiadoma Finney mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska. Mimo płaskiego etapu jej czujność jest na najwyższym poziomie i bardzo dobrze rokuje to na następne etapy. Dziś też etap płaski jak stół. Warto dodać, że świetnie wczoraj pojechała Kaja Ryż. Była 11. Agnieszka Skalniak-Sójka została zatrzymana przez Kraksę w strefie obronnej przed metą. Nic jej się nie stało, ale nie wzięła udziału w finiszu. Do mety dzisiaj jeszcze 21 km i 600 metrów. A jutro u nas przelotne deszcze i lokalne burze, głównie na zachodzie. Temperatury od 20 do 23 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, wybrzeżu i w górach, maksymalnie 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Mówimy Państwu dzień dobry we wtorek, 29 lipca. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. I co u nas jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Co czwarty maturzysta w kraju, który wnosił o wgląd w swoją pracę, miał zaniżony wynik egzaminu. Na przykład w 2023 roku dwa zadania z biologii zostały błędnie ocenione przez ponad połowę szkolących się egzaminatorów. Karolina Gonet zbadała ten temat, a Józek Niewiarowski wróci do tematu odwołania Macieja Świrskiego ze stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i powołania na jego miejsce Agnieszki Glapiak. W Pulsie Trójki zaś Paweł Turski z gośćmi poruszy temat ludobójstwa w Strefie Gazy. To u nas o 17.40. Depeche Mode w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Niedawno, w pierwszej godzinie, Agnieszka Laskowska rozmawiała z naszym gościem o tym, czy Sławosz Uznański-Wiśniewski rozmienia się na drobne, występując w programach śniadaniowych, testując pierogi w telewizjach właśnie śniadaniowych, występując wszędzie z żoną, czy przypadkiem ten wizerunek polskiej nauki nie powinien być jakoś inaczej prowadzony. I dzwonią państwo w tej sprawie. Halo, panie Eryku. problem jest trochę innej jakby kategorii. Ja to na przykład na sportowcach tak oglądałem. Emek Saleta, nie wiem, Janek Błachowicz, że w momencie sukcesu nasz kraj jest tak głodny potwierdzenia, że Polak potrafi, że ich zagłaskujemy, rozpieszczamy, nosimy ich na rękach, bo każdy sukces jest przede wszystkim promocją naszego kraju, tak? Zapraszamy do Trójki. No a się okazuje, że w sprawie zagłaskiwania na przykład maturzystów to wcale już nie jest tak różowo. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się bowiem egzaminatorom maturalnym i ich pracy. Chodzi o matury z lat 2021, 22 i 23. Diagnoza NIK. System sprawdzania matur zbyt często zawodził tam, gdzie stawką była przyszłość młodych ludzi. System oceniania i weryfikacji egzaminów nie działał tak, jak powinien. Przez to oceny bywały niesprawiedliwe i nieobiektywne. Kontrola objęła największe ośrodki egzaminacyjne, Centralną Komisję w Warszawie i Okręgową Komisję w Poznaniu. Maturzyści w coraz mniejszym stopniu ufają skuteczności funkcjonowania tego systemu. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. To przekłada się na duży wzrost liczby wniosków o wgląd do sprawdzonych prac. Okazuje się, że w Poznaniu w 2024 roku co piąty egzaminator oceniający matury popełnił błędy. Co czwarta praca zweryfikowana na wniosek zdającego została nieprawidłowo oceniona. Rocznie od 2300 do 3900 świadectw dojrzałości trzeba było poprawiać. Być może słyszeli Państwo o sprawie z 2023 roku. Karolina Wierszyc-Sitkowska, dyrektor delegatury w Poznaniu. Kiedy to maturzystka otrzymała informację o niezdaniu egzaminu z języka polskiego, zawnioskowała o ponowne sprawdzenie jej pracy i jednocześnie przystąpiła do egzaminu poprawkowego. Po jego napisaniu okazało się, że pierwszy egzamin zdała i to na 72%. Najwięcej błędów dotyczyło egzaminów z biologii, chemii i języka polskiego. Dane o błędach dotyczą tylko prac ponownie sprawdzonych na wniosek zdającego, czyli około 1% wszystkich prac maturalnych. Nie trudno sobie wyobrazić, że rzeczywista skala nieprawidłowości jest znacznie większa. W Poznaniu szkolenia odbywały się dzień przed rozpoczęciem sprawdzania matur, a ćwiczenia kontrolne pokazywały, że egzaminatorzy mieli problem z prawidłowym ocenianiem zadań. Na przykład w 2023 roku dwa zadania z biologii zostały błędnie ocenione przez ponad połowę szkolących się egzaminatorów. Aneta Kalinowska, starszy inspektor kontroli państwowej. Z kolei w 2024 roku jedno z zadań z wiedzy o społeczeństwie i jedno z języka angielskiego błędnie ocenił co czwarty uczestnik szkolenia. Kolejnego dnia po szkoleniu wszyscy ci egzaminatorzy przystępowali do oceny matur z tymi samymi zadaniami i według tych samych zasad oceniania, których stosowanie nie do końca przyswoili. Kontrola NIK stawia pod znakiem zapytania słuszność całej idei egzaminów zewnętrznych. Może matury powinny wrócić do szkół, a uczelnie znów rozważyć własne egzaminy wstępne? Słucham tego materiału Karoliny Gonet i zastanawiam się, jakie wyniki matur mieli ci państwo sprawdzający wyniki matur właśnie, ale nie swoich, tylko właśnie maturzystów, bo skoro co czwarty maturzysta, który odwołał się od wyniku, miał rację, a poprawione świadectwa trafiały do maturzystów dopiero po zakończeniu rekrutacji na studia we wrześniu bądź w październiku, no to myślę, że to jest ciągle temat, do którego my w Trójce na pewno będziemy wracać. Jak konwalie pachnie czas, jest go w brud. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne co nas dzieli to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały lecz. Zapytałem jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały lecz. Kiedy jestem wyżej widzę. Ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. granic. Coś jak szklanka światła albo do lasu drzwi. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą ptaki. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmiele. Ej, powiedziały śmiele. Ej, powiedziały leć. Zapytałem o to ptaki. Ej, powiedziały wyżej. Powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Kiedy lecę wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i teraz będzie o pieniądzach dla mediów publicznych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma bowiem nową przewodniczącą, na której ciążą dwa zarzuty prokuratorskie. Agnieszka Glapiak została wybrana głosami członków Rady po tym, jak Sejm zagłosował o postawieniu jej byłego szefa Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Jednak pieniądze dla mediów publicznych wciąż zalegają w sądowych depozytach. Józef Niewiarowski. Dziś to około 300 milionów złotych, które nie trafiły do telewizji, radia i części rozgłośni regionalnych. Czasami zresztą to są dosyć znaczne środki, bo mam tu na myśli troszkę telewizję polską. To jest ponad 200 milionów, czy duże radio, także to jest ponad 100 milionów. Od postawienia mediów publicznych w stan likwidacji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wypłacała mediom publicznym środków z opłat abonamentowych, przekazywała je do sądowych depozytów, utrudniała ich odebranie bądź przeciągała terminy wypłat aż do tego roku. Teraz zaległe transze, które znajdują się w depozytach sądowych, są powoli zwracane. Profesor Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówi, że ten proces można byłoby przyspieszyć. Być może należałoby się wycofać z pewnych procedur i przyspieszyć tą wypłatę środków. To pieniądze, które miały przyczynić się do realizacji misji publicznej. Tego nie ma w komercji. To są obowiązki, które są na nas nałożone. Opowiada likwidatorka Polskiego Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Co myślę bardzo dobrze zostało pokazane podczas ostatniej powodzi, że to właśnie radio jest tym nośnikiem informacji, najważniejszych informacji w sytuacji zagrożenia. To, co Państwo macie w tych plecakach bezpieczeństwa. To między innymi jest radioodbiornik na baterie. Wczoraj, po tym jak Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przestał przewodniczyć Maciej Świrski, który decyzją Sejmu zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu, Rada powołała na przewodniczącą Agnieszkę Glapiak. To dziennikarka, politolożka i urzędniczka państwowa, która obejmowała funkcje kierownicze w instytucjach administracji rządowej za rządów PiS. Wtedy też rzekomo miała się dopuścić dwóch nadużyć. Przywłaszczenia zegarka o wartości 6 tysięcy złotych oraz pomocy w ujawnieniu tajnej informacji na temat polskiego planu obrony. W świetle prawa, dopóki jej sprawa nie zostanie rozpatrzona i osądzona, jest osobą niewinną. I przy tym pozostańmy. Sęk w tym, że Rada działa dziś pod kierownictwem Agnieszki Glapiak, ale decyzje są podejmowane jednomyślnie. Mogło się wcześniej zdarzać, że mój głos był jakoś ignorowany. Tak w tej chwili każdy z nas może wyrazić swoją odrębną opinię. Jeśli się nie zgodzi, no to uchwały nie będzie. Maciejowi Świrskiemu postawiono łącznie 11 zarzutów dotyczących m.in. złamania przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, ustawy o radiofonii i telewizji, a także konstytucji. Chodzi przede wszystkim o zablokowanie i nieprzekazanie około 300 milionów złotych z abonamentu RTV. 300 milionów złotych. No, na mnie ta kwota robi wrażenie. Nie wiem, jak na Państwu. Sometimes I feel like throw my hands up in the air.

produktów. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. 17.30 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Koalicja rządząca musi uzgodnić kwestię kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej minister Maciej Berek stwierdził, że kandydatem koalicji ma być Mariusz Haładej. Szłapka podkreślił, że zgodnie z procedurą kandydaturę musi przedstawić marszałek Sejmu i musi ona uzyskać większość parlamentarną, dlatego musi zostać uzgodniona przez liderów koalicji. Liczba palestyńskich ofiar izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy przekroczyła 60 tysięcy. Rannych zostało prawie 146 tysięcy osób. Tak wynika z obliczeń tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. Działania zbrojne rozpoczęły się 7 października 2023 roku. Terroryści z Hamasu wtargnęli wówczas na terytorium Izraela, zabili ponad 1200 osób i wzięli 251 zakładników. Ponad 21 miesięcy wojny doprowadziło do całkowitego zniszczenia znacznych obszarów Strefy Gazy. Tajna fabryka w stolicy Białorusi produkuje drony bojowe na potrzeby armii rosyjskiej, poinformowała opozycyjna grupa monitorująca działania reżimu Belpol. Zakład znajduje się w zachodniej części Mińska. Ma być powiązany z prywatną firmą należącą do Wiktora Szejmana, byłego szefa administracji Aleksandra Łukaszenki. W nocy dużo chmur tylko na wschodzie. Tam też możliwe są mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Popada oprócz wschodu także na wybrzeżu i na południu. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki we wtorek, 29 lipca. Już za chwilę u nas w Pulsie Trójki bardzo ciekawy temat Strefy Gazy. Zapraszam w imieniu Pawła Turskiego już teraz. The least complete. Tu Trójka. Rozmawiam dziś z szanownymi o tym, co najdziwniejszego wzięli państwo do pracy. Kiedyś wróciłem z działki późno i nie było czasu na ugotowanie obiadu. Do pracy szedłem na 24 godziny. Rano mówię, kurczę bladę, co tu zrobić? Więc rzuciłem do torby korpus kurczaka, warzywa, przyprawy. W pracy ugotowałem rosół, cały dział był zachwycony. Zapraszamy do Trójki. Zegary pokazały 17:40. Puls Trójki. A w studiu już Paweł Turski i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd Benjamina Netanyahu i prowadzona przez niego operacja wojskowa w Strefie Gazy spełnia wymiary ludobójstwa. To oskarżenie, które stawiają w raporcie nie propalestyńskie ruchy, lecz Izraelska Organizacja Praw Człowieka B'Tselem oraz lokalny oddział Lekarzy Praw Człowieka. Czy społeczeństwo państwa Izrael dostrzega to, do czego prowadzą działania rządzących w Tel Awiwie i czy działania, na które decyduje się gabinet Netanjahu, są konieczne. O tym w Pulsie Trójki porozmawiam z Mariuszem Borkowskim, wieloletnim korespondentem z krajów Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Konstantym Gebertem, felietonistą Krytyka Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. To wyjdźmy od tego raportu. Czy panowie się zgadzają z główną tezą płynącą ze specjalnego dokumentu, Mariusz Borkowski? Ten dokument jest bardzo szeroko rozbudowany. Pierwszy dokument zawiera 88 stron z bardzo konkretnymi przykładami. Zresztą Betselem jest bardzo szacowną organizacją, która od wielu, wielu lat występuje w obronie praw człowieka, w obronie w ogóle no, wszelkich naruszeń i nie tylko. Drugi raport, 66 stron, Lekarze na rzecz praw człowieka, również bardzo solidnie udokumentowany. Jest to premiera zupełna, bo wcześniej takich raportów i tak solidnie udokumentowanych nie było, ale wcześniej już się pojawiały głosy, że zacytuję tutaj taki magazyn internetowy izraelski 987, który już od kilkunastu miesięcy zamieszcza nie tylko komentarze, ale jakby raporty, czy też w ogóle wypowiedzi ludzi, którzy mieli do czynienia, byłych żołnierzy. Zresztą są tacy żołnierze na rzecz przyszłości. To są byli kombatanci izraelscy, którzy o tym mówili wielokrotnie. Również dziennik izraelski Haaretz o tym wielokrotnie pisał. Są komentarze i są wypowiedzi czytelników. Te raporty się jakby potwierdziły, czy wypowiedzi się potwierdziły właśnie w tych dwóch materiałach bardzo obszernych ze strony tych organizacji. No niektórzy komentatorzy izraelscy mówią, że no to jest akt odwagi ze strony tych dwóch organizacji, bo ze strony prawicy izraelskiej mogą spotkać się z bardzo gwałtownymi wypowiedziami. Ale rozumiem, że pan się zgadza z tą tezą postawioną w tym raporcie. No to jest potwierdzone. Z jednej strony ten raport jest niepodważalny, wydaje się, z tego punktu widzenia rzetelności. A z drugiej strony to, co się pojawiają, zdjęcia ze Strefy Gazy, to co pojawiają się zniszczenia, te wszystkie, no krótko mówiąc, dokumenty już fotograficzne, które nie są fałszowane, są potwierdzane przez między innymi BBC, Le Monde i inne organizacje, które mają te takie komórki weryfikacyjne, które sprawdzają, czy zdjęcie nie jest zafałszowane, czy raport nie jest zafałszowany, to się wszystko powtarza. No i tutaj znalazły ugruntowany swój wyraz no, w tych dwóch raportach, bardzo konkretnych i bardzo bulwersujących. Konstanty Gebert jest wraz z nami. Zgadza się pan z tym wnioskiem płynącym z tego raportu? Nie wiem, bo jeszcze nie zdążyłem przestudiować tych raportów. One zostały opublikowane dzisiaj. Ale ta teza ogólna, czy rzeczywiście rząd Benjamina Netanjahu i prowadzona przez niego operacja wojskowa w Strefie Gazy spełnia wymiary ludobójstwa? Musiałbym przestudiować te raporty, żeby wszystkie dowody odpowiedzieć na pańskie pytanie. Natomiast tutaj są dwa pytania. Jedno jest to, czy fakty, na które powołują się autorzy raportów, są rzeczywiście prawdziwe i mówię, nie przestudiowałem raportów, ale nie ma powodu a priori zakładać, że fakty się nie zgadzają. Natomiast fundamentalne znaczenie ma pytanie, czy fakty, na które oni się powołują, są dowodem ludobójstwa. Ludobójstwo jest zbrodnią międzynarodową, która ma bardzo precyzyjną definicję. To są działania podejmowane z zamiarem eksterminacji w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, religijnej bądź rasowej jako takiej. Innymi słowy, by mówić o ludobójstwie, nie wystarczy powiedzieć, że giną ludzie, tylko trzeba udowodnić, że ci ludzie, którzy nie są kombatantami, są zabijani celowo, dlatego że należą do jakiejś grupy, w celu wymordowania tej grupy jako takiej. Innymi słowy, żadne inne wyjaśnienie tych działań, jak to, że są to działania, straty uboczne podczas toczenia działań wojskowych, nie jest możliwe. Do tej pory, chociaż oskarżenia o ludobójstwo pojawiają się pod adresem Izraela od pierwszego dnia operacji podjętej po ataku Hamasu. Jest wiele raportów Amnesty International. No możemy polemizować z wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo ten jest obecnie zamrożony. Z którym wyrokiem, przepraszam? Międzynarodowego Trybunału Karnego, Izby Przygotowawczej chociażby, bo Izba Apelacyjna rzeczywiście zawiesiła. Ale o którym wyroku pan mówi, dotyczącej chociażby premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, który był ścigany swego czasu. Pierwsze słyszę, żeby zapadł jakiś wyrok. To, co międzynarodowy... Znaczy, chodzi o nakaz aresztowania. Tak. To jeszcze chwilowo tak jest, że nakaz aresztowania nie jest tożsamy z wyrokiem. Jest rzeczywiście nakaz aresztowania dla Netanjahu i dla Galanta z podejrzenia o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Międzynarodowy Trybunał Karny, którego o jakieś szczególne proizraelskie sympatie jakoś nie można podejrzewać, nie wystawił nakazu aresztowania za ludobójstwo. Najwyraźniej prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego uznał, że nie ma wystarczających dowodów, by takie oskarżenia stawiać. Ja chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłem, bo to mi się wydaje tutaj ma charakter fundamentalny. Nie spotkałem się do tej pory w oskarżeniach pod adresem Izraela o ludobójstwo, a takie oskarżenia wysuwała Amnesty International, jak pan mówił, oraz niektórzy historycy ludobójstwa, nie spotkałem się z dowodem, że działania Izraela spełniają wymogi prawne tej definicji ONZ-owskiej. Natomiast z całą pewnością armia izraelska popełniała i popełnia podczas tej wojny zbrodnie wojenne i niemal na pewno zbrodnie przeciw ludzkości. To nie jest akademickie rozszczepienie włosa na czworo. Jeżeli uznamy, że Izrael popełnia ludobójstwo, to musimy zrewidować istniejącą definicję ludobójstwa. To zresztą sugerował Amnesty International w swoim raporcie. O tym wprost mówił rząd Irlandii, że na gruncie istniejącej definicji ludobójstwa nie da się postawić Izraelowi tego zarzutu, w związku z czym należy zmienić definicję. Oczywiście, ale nie da się jednak uciec od krytyki Izraela za prowadzone przez rząd działania. No, tylko wczoraj w Gazie zginęło blisko 80 osób. Też pojawiają się oskarżenia dotyczące tego, że Izrael wstrzymuje pomoc humanitarną, choć ambasada Izraela ostatnio wypuściła m.in. w Polsce takie oto spoty. Izrael dopuścił setki ciężarówek, które wjechały do Gazy. A ONZ odmawia rozdzielenia pomocy. Ciężarówki stoją bezczynnie w Gazie, a obok nich... Tylko pewnie pan się zgodzi z tym, że tak jest. Że w tym przypadku, według pana opinii, Izrael nie blokuje transportów humanitarnych. A dlaczego pan tak uważa? Nie wiem, tak pytam. No to może można mnie zapytać o to, co ja uważam, a nie pytać mnie, czy uważam to, co pan uważa, że ja uważam, prawda? Dobrze. Jak najbardziej. Zgadza się pan z tym, czy... Czy zgadzam się z tym, że Izrael... Nie blokuje. Mamy pauzę dotyczącą pomocy. Z całą pewnością Izrael także blokuje pomoc humanitarną dla Gazy. Zresztą rząd izraelski o tym mówił wprost i dlatego uważam, że są podstawy do oskarżeń o popełnianie zbrodni przeciw ludzkości. Natomiast jest też prawdą, że pomoc, która już została do Gazy dostarczona, nie jest w całości rozprowadzana i w tej sprawie jest spór między władzami izraelskimi a przedstawicielami ONZ-u o przyczyny tych nierozprowadzania. Izrael mówi, że ONZ się nie wyrabia, ONZ mówi, że Izrael utrudnia. Skoro nie ma niezależnych dziennikarzy na miejscu, nie ma, dlatego że Izrael ich nie wpuszcza, no to jest bardzo trudno rozsądzić, która z tych stron ma rację. Czy ma pan pomysł, dlaczego Izrael nie wpuszcza dziennikarzy? Bo sytuacja wygląda tak, że dziś Światowy Program Żywnościowy stwierdził, że nie jest w stanie przekazywać wystarczających ilości żywności. Rosmif z Regionalnego Biura tej organizacji stwierdził, że nie uzyskali zgód na wwóz żywności w objętościach, o jakie wnioskowali. Jednocześnie Izrael odmówił wjazdu do Strefy Gazy urzędnikom Unii Europejskiej. To o co chodzi w tej grze Izraela? Bo z jednej strony słyszymy, Izrael nie blokuje pomocy humanitarnej. Pojawia się Komisja Europejska, która chce być mediatorem w tym sporze między ONZ-em a Izraelem. Jednocześnie ten mediator tam się pojawić nie może. No, Izrael wyjaśnia, że nie wpuszcza dziennikarzy ani międzynarodowych obserwatorów, dlatego że w Gazie toczy się wojna i że nie jest w stanie zagwarantować ich bezpieczeństwa. Sami zainteresowani mówią, że są gotowi podjąć to ryzyko. Nie mieliśmy do tej pory, na pewno nie w tym stuleciu, tak szczelnej blokady terenu wojen. Na wojnie zawsze obecność czy to dziennikarzy, czy to międzynarodowych obserwatorów łączy się z zagrożeniem dla nich. Natomiast nigdzie indziej teren działań nie jest tak ściśle blokowany jak w wypadku Gazy. I to automatycznie nasuwa podejrzenia, że skoro Izrael blokuje, to chce coś ukryć. Ja nie znajduję usprawiedliwienia dla niewpuszczania międzynarodowych dziennikarzy. Jeśli chodzi o misję Unii Europejskiej, no to dość trudno jest być równocześnie mediatorem i oskarżycielem Unii Europejskiej. Tego się nie da połączyć, rozumiem. No dość jest to trudne, prawda? Jest wraz z nami Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent z krajów Bliskiego Wschodu. No właśnie, tak się zastanawiam, czy ta polityka Izraela, bo tutaj padła taka hipoteza, że rzeczywiście można uważać, że Izrael coś ukrywa, ale z drugiej strony przecież w tym raporcie są dowody, więc czy rzeczywiście Izrael coś ukrywa, nie wpuszczając chociażby tych mediatorów, którzy mają swoje opinie? No ukrywa, dlatego że Izraelowi wcale nie zależy na negatywnych opiniach i te opinie, które zostały zebrane przez obie organizacje izraelskie, bazują na wypowiedziach żołnierzy, którzy służyli w Strefie Gazy, którzy się z tym nie zgadzają, z metodami, które tam są stosowane, z blokowaniem. Między innymi zostało przytoczone takie pojęcie, było patriarchowie kościołów wschodniochrześcijańskich przyjechali, odwiedzili Strefę Gazy, dostali zezwolenie i chcieli przywieźć 500 ton żywności. Te 500 ton żywności utkwiło na granicy, nie przejechało, w ogóle nie wpuszczono. Krótko mówiąc, te raporty, które się pojawiają, są wstrząsające i część opinii, tych, których wyrażają opinie, między innymi pan Alon Liel, były dyrektor generalny MSZ-u izraelskiego, Gideon Levy, który był ambasadorem izraelskim w Stanach, i jeszcze wielu, wielu innych wspominają o tym, że jest to fatalne, co się dzieje dla opinii izraelskiej, dla samych Izraelczyków. Niektórzy ojcowie obawiają się z tym, że ich synowie wrócą z syndromem tak zwanym wietnamskim, czyli z syndromem przemocy. Krótko mówiąc, źle się dzieje dla samego Izraela w opinii samych Izraelczyków. Tej opinii tak dużo nie ma. Tam większość społeczeństwa izraelskiego jednak odnosi się dosyć obojętnie do tego, co się dzieje w Strefie Gazy. Oni są zainteresowani tym, żeby premier Netanyahu odszedł od rządu, żeby go obalić, ale z uwagi na jego zarzuty kryminalne dotyczące wewnętrznej polityki izraelskiej, korupcji i tak dalej. Drugim elementem bardzo istotnym to jest uwolnienie wszystkich zakładników izraelskich, którzy są w Strefie Gazy. Natomiast sam los Palestyńczyków, jak wynika z ankiet przeprowadzonych w samym Izraelu, między innymi przez dziennik Haaretz i przez magazyn 987, że tak naprawdę dla Izraelczyków to jest troszeczkę w większości obojętne. Część ludzi, która została dotknięta tym w jakiś bliższy czy dalszy sposób, no jest zaszokowana tym i protestuje przeciwko temu. Ale odbyły się nawet w Tel Awiwu, odbyły się demonstracje. Niewielkie, co prawda. Natomiast opinia izraelska jest jakby podzielona, ale nie w sensie 50-50, tylko mniej więcej 70% obojętne albo popiera, a 30% przeciwko. I teraz mamy bardzo istotny element, który część Izraelczyków, tych, którzy no wyrażają się w tym dzienniku Haaretz, nie tylko mówią, że groźne jest radykalizacja kolonistów żydowskich na terenach między innymi zachodniego brzegu Jordanu. Z drugiej strony mamy wypowiedzi części establishmentu rządowego, między innymi ministra Katza, który mówi, my będziemy kolonizowali Strefę Gazy. Utworzymy ponownie kolonie żydowskie na tym momencie i wyczyścimy te tereny w ogóle z ludności palestyńskiej. Podobne głosy są wypowiadane, jeśli chodzi o zachodni brzeg. Wyczyszczenie całkowite etniczne, i tutaj bym nawiązywał do tego, co pan mówił tutaj, że te głosy pojawiają się. Czy to jest polityka całego rządu? Tu można byłoby dyskutować ewentualnie, bo są również oponenci wśród opozycji izraelskiej, między innymi pana Lapida, który kandydował też na stanowisko premiera, który uważa, że ta polityka obecna jest nie do utrzymania i nie do kontynuowania. Natomiast część rządu izraelskiego mówi wręcz o tym, że trzeba się pozbyć Palestyńczyków definitywnie z tego regionu. No tak, ale to są pojedyncze głosy rządu i chciałbym, dosłownie mamy 3-4 zdania, Konstantemu Geppertowi udzielić głosu, czy społeczeństwo państwa Izrael rzeczywiście tym kryzysem żyje i rzeczywiście popiera, tak jak mówi pan Mariusz Borkowski. Większość Izraelczyków popiera wojnę, która się toczy w Gazie, bo to toczy ją społeczeństwo izraelskie. Armia izraelska jest armią z poboru. Rząd jest wybrany w demokratycznych wyborach. tutaj Izraelczycy nie mogą się odcinać sami od siebie. Niezależnie od tego, czy i jakie zbrodnie są popełnione, pozostaje faktem, że wojna by się zakończyła jutro, gdyby Hamas wypuścił uprowadzonych, złożył broń, a jego przywódcy opuścili Strefę Gazy. Nie wydaje mi się, żeby to były żądania wygórowane, no chyba, że ktoś uważa, że dobrze jest, że Hamas przetrzymuje przypadkowych, uprowadzonych ludzi. Jest ich jeszcze 50, z czego 20 żyje, 30 to są ciała, które Izraelczycy chcą odzyskać. Lub że dobrze jest, że Hamas, organizacja terrorystyczna, pozostaje pod bronią. Czy że dobrze jest, że Hamas ma nadal swoich przywódców, którzy deklarują, że chcą zrobić 2-7 października. Stawiamy tutaj kropkę, bo czas nas nagli. Kończymy Puls Trójki. Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent z krajów Bliskiego Wschodu, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Konstanty Geppert, felietonista, krytyka liberalna. Również bardzo dziękuję. Paweł Turski, dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Pralka Samsung 9 kg. AI Energy za 2199 zł. Sugerowana cena producenta to 2499. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła.